अब चिन्ह नहीं रहता क्या? इसमें कहीं से हाँ वहाँ से हाँ नीच नीत हो जाता दिखता प्राय क्या बस इष्ट दीर्घ लिखा है क्या? इष्ट से ईट च इष्ट रस्व दीर्घ इष्ट है इष्ट रस्व लिखा है दीर्घ किसने लिखा है क्या दीर्घ लिखा है क्या कहाँ दीर्घ देखा ये हो जाता है इसे लिख तो ल ले करके ऐसे को ये टाइप टाइप करते टाइप में भी आजकल आ गया ये भी है चो ऐसे चो क्या चो इतने को दिन से हो गया सर्वनाम न ये क्या सुवंत क्या है क्या क्या गलती से हाँ वो हुआ तो कैसे सुपो को बहु बहुवचो मनुष्य नाम नष्टजवा अनुकंपार्थ में मन बहुत तो मनुष्य नाम से ठज घनी लच ऊच घन और लच दो हो जाएगा तत्व ठाजादा ऊर्धम द्वितीया दश कितने पद है चार ठा जादू ठौर आजादी ठा जादू द्वितीय ऊर्धम द्वितीय दश अश्विन प्रकरण योष्ठ ओजादि प्रत्यय ठहो रजादि प्रत्यय तस्मिन् परे प्रकृते द्वितीय दश ऊर्धम सर्व लुप्यते अनुकंपितो देवदत्त ये अनेकाच होने से बहुवच मनुष्य नाम ठजवा ठस हो जाएगा ठस इक हुआ तो आजादी प्रत्यवन से द्वितीय तो देव के आगे द्वितीय ऊर्ध्व स्वलोप हो गया तो ऊर्ध्वम द्वितीय दच तो द्वितीय दच ऊर्ध्वम द्वितीय दच तो अकार को छोड़ करके लोप होगा तो सदा ठची द्वितीय दच पड़ोसी दत्त सदस्य लपटी के तो लोप एकादश से एकादश अठासी का और देव के अकार का फिर लोप होगा यश च देवी कह वो यश लोप हो जाएगा इसलिए उसको लोप नहीं देवी कह और घ हो जाएगा तो देवी ह इलच हो गया तो देवी लह और नहीं लोप नहीं होगा तो विकल्प से होता है क होगा नहीं लोप नहीं ठज विकल्प से और यदि नहीं होता तो क हो गया तो देवदत्त कह अनुकंपित तो वायुदत्त में इस प्रकार वायु कह वायु कह में क्या हुआ प्रत्यय हुआ क नहीं ठस ठ होने पर ऐसे स्वतंत्र तो क हो गया ठ ग्रहणम उको द्वितीयत्व क विधानार्थम ऊक द्वितीय होगा तो क करने के लिए ठज ग्रहण किया ठज आदो वायु कह ये वायु कमे अनुकमित तो वायु क हो जाएगा तो वायु को और ठ हो जाने के बाद घन होगा घ होगा तो एक हो जाएगा तो उसका ध्यान नहीं नहीं वायुदत्त का रूप ध्यान ही नीचे वायु सदात पर से दत्त ठा अवस्था में वायु एक ठा अवस्था में का आदेश नठसेगा रूप नहीं दिया क्या रूप दिया उसमें वायुदत्त कह इतने नहीं वायु एक होगा तो वायु कह नहीं दिया इलच वाई लह वो तो इतने हो और नहीं दो दिया वायु कह क्योंकि वायु दत्त शब्द है तो ठच हो गया तो वायु कह बन गया और घन इलच हो गया तो उसका रूप नहीं दिया ऊर्ध्वम सर्वम रूपित आधे परसों नहीं लग गया स्वलोप हो जाएगा तो फिर बाईस प्रतिशत ये रूप नहीं दिया रूप तो बनेगा घन इलच हो जाएगा मन बहुच मनुष्य नाम नष्ट अजवा तो अनुकंपित अनुकंपित वायुदत्त हो तो वायु को हुआ इलच हो जाएगा तो रूप तो बन जाएगा कुछ उसका कहाँ मिलेगा और उसमें नहीं कुछ लगा लाभ सलाम कहीं ऐसे शब्द नहीं है कुछ चिन्ह इसे दे दिया उसमें वो हिंदी बता देगा कुछ नहीं लिखा उसके लिए वायुदत्त को वायु को दो रूप लिख दिया तो उसमें टिप्पणी में दे दिया ये वायुदत्त ये शब्द कहीं नहीं है छोटे छोटे पुस्तक दे देंगे उसमें घन और इलच होगा तो वायु के आगे और गुण होकर के वायु अभी का वायु अभिल ऐसे बन जाएगा तो रूप नहीं दिया है अभी विलक्षण रूप ठा अवस्था में ही उत्तलोप हो गया तो लिखा बन गया नहीं तो ठसे का पहले हो जाएगा अन्यथा माति थी वो शनिभा का आदेश अभावी न से हाँ दिया नहीं रूप एक सिद्धांत का अंत में रूप सिद्धि का एक पुस्तक रूप सिद्धि नहीं रूपों का अर्थ दिया है अच्छा इसको देखना पड़ेगा काशिका में देखना पड़ेगा काशिका में इसके सूत्र में उदाहरण में काशिका बोलते हैं बाद में देखें तो रूप तो बन जाएगा बनाने पर तो घन इलाज भी प्राप्त है तो हो जाएगा तो और गुण होकर वायु भी लो वायु भी कैसे बन जाएगा इंद्र रूप दिया नहीं पितृशब्द से भी अनुकंपित पितृ का बन दिया पितृ का है पितृदत्त शब्दात दत्त शब्द से लोपे उका पड़ता ठस का चतुर्था अनजाद व लोप पूरा पद से च अप्रत्यय तथेष्ट उवर्णा ल इलस्य च अच्छा चतुर्थाद अच्छा उर्ध से लोप हाँ मृत्यु आगे अच्छा चलो आगे हो पितृ का बन गया चतुर्थाद अच ऊर्ध से लोप वाच्य चतुर्थाद अर्च ऊर्ध से अनुकंपित बृहस्पति दत्त चार चतुर्थाद अत दत्त का लोप हो गया बृहस्पति का हो गया क होने से बृहस्पति का ठ होने पर हो जाएगा बृहस्पति का अनजादुच विभाषा लोप वक्तव्य अजादिन है तो विकल्प से लोप होगा कौन से देवदत्त कह और देव कह बन गया लोप पूर्वपदस्य च देवदत्त से कह करेंगे तो ठन ठच हो गया पूर्व देव का लोप दत्ति कह घन होगा तो दत्ति इलच होगा तो दत्तिल क होगा तो दत्त कह विना प्रत्यय पूर्व पर पदयोर वा लोप वक्तव्य प्रत्येक बिना पूर्व का उत्तर का विकल्प से देवदत्त को दत्त देव सत्यभामा भामा सत्या ये प्रयोग हो जाता है लघु में साध आया उवर्णा ल इलस्य च अच्छा उवर्ण से ल लोप भानु है उवर्ण उवर्ण का लोप हो गया तो ल प्रत्यय ल ल इलस्य च अच्छा इलस्य च लोप हो जाएगा हाँ उवर्ण क्या कि इल का भी लोप हो जाएगा वो इल का लोप होने से इलच का लोप हो जाएगा तो भानु के आगे ल हुआ भानु ल और रिवर्णादपि तो उवर्ण के आगे इल का लोप हो जाएगा और रिवर्ण के आगे इल का भी लोप हो जाएगा इल चल गया और घन बच गया घन का रूप होना चाहिए घन के लिए तो नहीं दिया घन के लिए आगे है क्या नहीं तो इलस्य का लोप कौन से इल का लोप हो जाएगा ल शब्द से ल लोप इल का इलस्य च उवनात् ल इलस्य च वायु शब्दात् प्रसिद्ध हो गया आगे पितृ का ल इति लोप से पूर्वाचार्य संज्ञा उवनात् पर से इलच लोप अच्छा उवनात् पर इलच कहन से आधे प्रश्न हो गया ल रह गया तो हो गया ल रहेगा जो कारण ठा जा दो द्वितीय च उद्धम लोप सूत्र सिद्ध अनुद्यते ठा जा दो द्वितीय रिवनाद भी पर से इलच आधे लोप हो जाएगा तो सवित्रीय सवित्रील घनी इलचित रूपम वस्तुतस्तु रीवनादपीति भाष्य अदृष्टत दुपेशम व्याख्यात भारतीय समस्त पठति चतुर्थादिति विषय मनुष्य नाम सूत्र विषय प्राचाम गएगा ठज घन हलच तो इसमें एक इल के अ क्या लोप हो गया तो ल हो जाएगा तो वायुल भी एक रूप बन जाएगा वायुल पितृल ये तो हो गया वायुल और इकन किंतु घन का रूप होने पर घ को घन का रूप बनना चाहिए इसके इल के लिए तो आ गया इल का आधे पर से लोप हो गया तो ल हो जाएगा तो वायुल रूप नहीं दिया जैसे भानुल दिया है भानुदत्त भानुल बना ऐसे वायुदत्त से इल हो गया तो वायुल भी बन जाएगा और पितृदत्त से जैसे पितृ सवित्री से सवित्री शब्द क्या है सवित्रीदत्त सवित्री बनात हाँ रिवनात् परस्य इलस्य आदिर लोप सद घन लचिर ये तो भाष्य में नहीं तो प्रत्याख्यान कर दिया इस सबको श्लोक में दे दिया उस भारती का चतुर्था धनजादो वा लोप पुरपदस्य च अप्रत्यय तथेवेष्ट उवना ल इलस्य च पहले चतुर्था दच ठा जाद ऊर्ध चतुर्थादच पहला आ गया चतुर्थादच ऊर्ध्व से लोप और अनजादु बा दूसरा आ गया अनजादु च विभाषा है लोप और पूर्वपदस्य च लोप पूर्वपदस्य च ये वार्तिक आ गया आगे दूसरा है अप्रत्यय तथेवेष्ट प्रत्यय के बिना बिना फिर प्रत्यय पूर्वोत्तर लोप हो जाएगा और आगे उवना ल इलस्य च उवना ल इलस्य च ये सबके एक साथ में आ गया तो वायुदत्त शब्द से जिस प्रकार ठ होने पर वायु को बना ऐसे इलच हो जाएगा तो इका लोप हो जाएगा तो वायु ल भी बन जाएगा जैसे भानुल बना और घन का रूप होने से उसके लिए बनेगा कहें अनविधाना तो नहीं बनेगा ऐसा होता तो लिखना चाहिए नहीं लिखा है तो इसको देखना पड़ेगा काशी का वृत्ति में कहें उदाहरण और है या नहीं कि इसमें है तो उसमें उदाहरण होना चाहिए अच्छा आगे प्राचा उपादे रडज बुचौ च उपादे उप आदि में है तो जो पहले प्राप्त था वो अडच और बुच जो प्रत्यय हो जाए अडच बुच च कहन से चाद यथा प्राप्तम जो प्राप्त है वो हो जाएगा यथा प्राप्त ठच घन और इलच तीन प्रत्यय ठच घन इलच तीन ये दो पांच हो जाएगा अनुकंपित तो उपेंद्र दत्त उपेंद्र दत्त से द्वितीय दच लोप हो गया तो अड़च हो गया उपड़ और भूच हो जाएगा तो इवर्णा को अक हो गया उपक बन गया और घ होगा तो उपिय घन घन इलच हो गया तो उपिल और ठच उपिक अच्छा उपक जो आया था एक का और ठच हो जाए तो उपिक और उपेंद्र दत्त कह ये कौन का षड रूपाणी हो गया, जिस इसमें रूप बना इसी प्रकार उसे भी रूप होना चाहिए। उपीय उपील बन गया, उपीक बन गया। जाति नाम न कन मनुष्य नाम नहीं थे वह जाति शब्द ये मनुष्य नाम ध्येय तस्मात कन सद अनुकंपायाम नितुच अनुकंपायाम नितुच तद्विता दे सिंह शब्द है मनुष्यवाच मनुष्य का नाम है सिंह जातिवाचक है तो हो गया कन कन हो जाएगा सिंह क सरभ कह ये कन है सिंह का सरभ है के नाम है बंदर विशेष सरभ होता है तो किसका नाम है सरभ क रासभ क ये मनुष्य का नाम है रासभ जातिवाचक रासभ नाम है तो द्वितीय संध्य अक्षर चेत तदादेर लोप वक्तव्य कहुड़ा दत्त है द्वितीय हो ओ होने से संध्य अक्षर है ए ओ ऐ औ ये संधि अक्षर है संधि अक्षर होने से एच ए में अ ई ओ में अ मिल करके द्वितीय अक्षर संधि अक्षर चेत तद आदिर आदि में कहुड़ा में अ का लोप हो गया उ रह जाएगा तो कहो कहो तद आदिर प्रत्यय क्या हुआ कहुड़ा कहो द्वितीय संधिक्षेत्र तदादे लोप उड़च से उड़च प्रत्यय प्राचाम उपादेर उड़च उड़च का रहेगा तो तदादे कहन से कहोड़ संधिक्षेत्र हो गया। ऋषि विशेष नाम द्वितीय च संधिक्ष तदादे लोप न तो तदुर्धस्यव अच्छा उसको मिला करके तो तदादि मतलब वो कभी वो का भी लोप हो जाएगा उपलो कहा जाए तो द्वितीय अक्ष में ऊ का लोप संध्या अक्षर अ ऊ है अ होने पर ऊ का लोप हो जाएगा ऊ आगे कहुड़ा दत्त है उड़ का दत्त सब चला जाएगा और रह जाएगा आगे प्रत्यय हो गया उड़च उड़च होने से गुना होगा क्या होगा कौर ऋषि विशेष व्यंजन सहित एक वच एकाक्षरम व्यंजन एकाचकम कहना है एच संधि अक्षराणी कौड़ बोला पुस्तक कौड़ कही कहो गया द्वितीय संधि सदाधिकार अच्छा कहुड़ उदाहरण नहीं है कहुड़े नाम कहुड़ नाम द्वितीय संध्याकरण से ओ कभी हो गया कहुड़ उदाहरण नहीं है इसमें जो दिया है कहुड़ कहुड़ स्वल्प विराम क्या है ना कहुड़ एक रूप दूसरा कही कैसा नहीं है कौन प्रत्ये उड़च बचो चला गया इसमें तो जाति नाम न कौन की अनुभूति है इसलिए कहुड़ अर्थ है नाम स्वल्प विराम नहीं कहुड़ नाम है कहुड़ नाम का रूप बनेगा द्वितीय संध्याक्षर होने से ओड़ चला गया कह रह जाएगा ऊर्ध्व द्वितीय अच्छा था किंतु ऊर्ध्व नहीं तदादे वो को मिला करके लोप हो गया वो लोप होने से आगे हो गया प्रत्यय क ठच ठच ठच ठच ही क हो गया कही का बन गया तो ठच प्रत्यय कहाँ से हो गया बहुष्य हाँ तो ठच रहा ठच रहेगा तो अन्य प्रत्यय भी होना चाहिए प्राचा मन उपाधि उपाधि तो नहीं लगेगा और जाति नाम न कन जाति नाम नहीं कन रहेगा जाति नाम न कन हो गया दूसरा हो गया द्वितीय कन बहुच मनुष्य नाम ठजवा अनुकंपार्थ होगा तो अनुकंपाया जाति शब्द ये मनुष्य नाम ध्येय तस्मात कौन सद अनुकंपाया नित्योच तो ठीक यो भी प्राप्त है ये बहुच मनुष्य नाम ठजवा तो ठच होने से ठच से ही हो गया, कही का बन गया, और आगे घन इलच का रूप नहीं, घन होगा तभी बन जाएगा कही य, और इलच हो जाए तो कही ल बन जाएगा। एकाक्षर पूर्व पदा नाम उत्तर पद लोप वक्तव्य पूर्व पद है समास में, उत्तर पद है उत्तर अवयव, आशी दत्त है उत्तर पद का लोप हो गया, वा एक अक्षर है तो वाच अगे ठक इक हो गया, वाचिक बन गया वाचिक। कथम षडंगुली दत्त षडिक, षडंगुली शब्द दत्त है तो यहाँ तो अंगुली दत्त का लोप होने से षड सस बची का शशिक होना चाहिए, तो षडंगुली दत्त में सस सस रहेगा तो स इक हो गया। सषष्ठाजादि वचनात् सिद्धम, सषष्ठाजादि वचनात् सषष्ठाजादि सषष्ठाजादि वचनात् सिद्धम, सषष्ठाजादि वचन सषष्ठाजादि कहीं सस सस शब्द से पूर्वपद से द्वितीयाद चौर्ध से लोपन तो अयम उत्तरपद लोपेति षडिक सिद्धम। सशब्द से पूर्वपद ते ठाजादु इति सूत्र सिद्ध, द्वितीयाद चौर्ध से लोप, द्वितीयाद अर्चव का लोप होगा, द्वितीय होने से क्या हुआ षड आगे अंगुली दत्त लोप हो गया, वो पहले आया था द्वितीयाद अचह पूर्व से, द्वितीयाद अचह से पूर्व लोपन से षड अगे ठसे का षडी का बन जाएगा। तो कहाँ ऐसा दिया है ऐसे भारती का ये सषष्ठ आजादी वचना सिद्धम, सदस्य पूर्व पदते ठाजादु इति सूत्र सिद्ध, द्वितीयाद च ऊर्धस्य न तो अयम उत्तर पद लिपिति वचनात् अलग भारती का है। तो षडंगुली तत्व में डकारा दुर्ध्व का लोप हो गया, ऐसे जलोपन से बन गया, तो सषष्ठ आजादी वचना सिद्धम ये भारती कहे किस के लिए, षडी का बनाने के लिए। षडंगुली दत्त में यहाँ पूर्व पद एक पूर्व है एकाक्षर, एकाक्षर पूर्व पदा नाम इस वार्तिक से प्राप्त है, प्राप्त क्या है सस को छोड़कर बाकी सबका लोप प्राप्त था, सबका लोप होगा तो शशि का बनना चाहिए, तो यहाँ इसे सषष्ठाजादि वचना सिद्धम, सस ठाजादि वचनात् ऐसा दिया है मूल में, पहले इतना नहीं आया ना, यही है ना, हाँ तो ऐसा होना चाहिए। इसमें जो दिया ससर के और मूल में इसमें क्या है उस पुस्तक में देख लो, लाओ आपके पुस्तक लाओ, इसे ऊपर ठाजादि वचना था इस, तो ये अर्थ में दिया अर्थ में ठाजादु ऊर्ध्वम द्वितीय आदच सूत्र के अनुसार। अच्छा जो ठा जादु ऊर्ध्वम द्वितीयाद सशब्द के रहते हुए, अच्छा सशब्द के रहते हुए ठा जादु ऊर्ध्वम द्वितीयाद सूत्र के अनुसार, और ठाजादि वचना जो दे दिया वार्तिक है वो जो पहला आया उसी वचन को ठाजादि वचन दे दिया, बोले पहले क्या आया था ठाजादा ऊर्ध्वम द्वितीयाद उसको दे दिया ठाजादि वचना, ठाजादा ऊर्ध्वम द्वितीयाद ये पूरा सूत्र है, ये वार्तिक कहकर कहते सषष्ठाजादि वचना सिद्धम, तो ऐसे वार्तिक है सषष्ठाजादु ऊर्ध्वम द्वितीयाद सस्य के आगे ठाजाद ठ प्रत्यय हो अजादि प्रत्यय हो तो द्वितीय अच से पर लोप होगा, तो सशब्द से आगे द्वितीय अच का लोप के पर होने से षड रह गया आगे लोप हो जाएगा, फिर इक बन गया। सषष्ठाजादि वचना जो दे दिया अलग है ससह ठाजादु ऊर्ध्वम द्वितीयाद ऐसा है उसको इसे संक्षेप से दिया सषष्ठाजादि वचना सिद्धम, तो उसके लिए अलग रूप हो गया षडिक बन गया, हो गया समय ओम।